parale, codrule, codrule drag. Iarba seara beanca mea mă chema seara la ea, codrule, codrule drag. Iarba seara beanca mea mă chema seara la ea, codrule, codrule Stalin, cum bea bere la Berlin, codrule, codrule drag. Dumnezeu m-a ajutat și-om bea bere în Moscova, codrule, codrule drag. Dumnezeu m-a ajutat și-om bea bere în Moscova, codrule, codrule drag. Săraci ungurii și-or pierdut toți șufurii, codrule, codrule drag. Pe dealul sătmarului de dorul ardealului, codrule, codrule drag. Pe dealul sătmarului de dorul ardealului, codrule, codrule drag. Pe cal și-o cătat către Ardeal, codrule, codrule drag. Ia mai stai acolo jos, că Ardealul nu-i a fost, codrule, codrule drag. Ia mai stai acolo jos, că Ardealul nu-i a fost, codrule, codrule drag. Să poruncească iar în țara românească, codrule, codrule drag. Poruncească în țara lor, asta ia românilor, codrule, codrule drag. Covrutei să poruncească iar în țara românească, codrule, codrule drag. Poruncească-n țara lor, asta ia românilor, codrule, codrule drag. Poruncească-n țara